Maar goed, ja, we zijn hier op het No Border Camp 2024. Het is vandaag vrijdag, de 23e, als ik het goed uit mijn hoofd geleerd heb. Morgen is er een grote actiedemonstratie bijeenkomst. Morgen evenwel is het ook de 24e, dan is er een bijeenkomst van Stop de Oorlog. Die is om 6 uur op het Spui in Amsterdam. Ik weet nog niet hoe het morgen gaat lopen, of we daarbij kunnen zijn. Maar de eerste prioriteit morgen zal liggen bij de grote demonstratie hier. Dat is een demonstratie die wordt georganiseerd in samenwerking met de Bond Precaire Wonenvormen. En dat is met name vanwege het feit dat er grootschalige framing plaatsvindt van het woningprobleem. Alsof dat enig oorzakelijk verband zou hebben met wat genoemd wordt het vluchtelingenprobleem. Waarmee bedoeld wordt dat er heel veel mensen op de vlucht zijn voor oorlogen, honger, dorst, brand, noem maar op, allerlei gevolgen van de koloniale omgang van het noordwestelijke deel van de zogenaamde beschaving. Wanneer we ook niet omgaat met de rest van de wereld, veroorzaakt nogal wat problemen. En, begrijpelijkerwijs kijken die mensen om zich heen en denken van hé, we hebben hier hele grote problemen. En daar hebben ze wat meer. Misschien kunnen die iets delen. Want die mensen hebben natuurlijk een heel ander idee over delen. Mensen vinden het natuurlijk om te delen, omdat ze bijna niks hebben. En dan komen ze hier. En dan blijkt dat een groot gedeelte van de mensen hier helemaal niet bereid is om te delen. Die denken meer in de trant van wij hebben wat wij hebben en dat is van ons. En dan blijf jij met je vieze, vuile, gore tingels vanaf, godverdomme! Gelukkig is niet iedereen zo. Gelukkig zijn er ook mensen die wel geven om andere mensen die in nood zijn. Dat gaat niet altijd van een leien dakkie. Zo hebben we kunnen horen in de General Assembly, waar jij als lieve luisteraar niet welkom was, want dan had je maar hier moeten zijn. Bladibla, ja, ik sta hier maar een beetje te pruttelen. Maar er zijn massa's interessante mensen om ons heen. Alleen ja, iedere stap die ik zet, kom ik in een storm terecht. Dus als je opeens heel veel windgeluiden hoort, dan weet je dat ik aan de wandel ben. Dat ga ik dan nu doen, misschien